yetu. Kuja tuende kwa baba, ule ni makao yetu ya milele. Atumfuate Bwana Yesu, tatupokelea kwa sababu yeye ni Bwana. Sema amen. najua.